בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות חלב ודם הלכה ב'. על פי המאמר תקעו בחודש שופר המתחיל מאמונה בליקוטי תניאנה, עיין שם כל המאמר היטב. ויוצא משם שעל ידי הגרים שמכניסים גאווה, על ידי זה נעשית תאוות ניוף, בחינת החתים בשרו. והמגיני ארץ הם מעלים ומתקנים זאת ועושים מזה בחינת חותם דקדושה, בחינת מויכין, תפילין. כי קיום המוח משמנוניות הגוף שעולה אל המוח וכו'. וכשנתקן המוח בבחינת תפילין, אזי הוא בחינת חלום על ידי מלאך שהוא בחינת אדם. ולהפך הוא בחינת חלום על ידי שד שהוא בחינת בהמה. אבל יש לה מאכלים חלק בחלום. על כן צריכים לחזק את המלאך וכו'. ולפעמים באה האטומה הזאת מפגם המשפט. ופגם המשפט הוא על ידי שמעלין טיפת עשיו וישמעאל, ועל ידי זה בא פגם המשפט. ואזי נופלין האבות וכו'. ולזה צריכים קישור המרכבה וכו'. עיין שם. א', וזה בחינת איסור חלב שאסור לאדיוט. ולגבוה עולה בקורבנות, כי עיקר הקורבן הוא החלב. כי הא באת תליה, כי כל חלב להשם, כי חלב הוא בחינת גאות, כמו שכתוב, חלבם הוסגרו, פימו דיברו בגאות. כי חלב הוא שמנוניות, שזה בא על ידי גאווה. כי על ידי גאווה בא תאוות ניוף, דהיינו שנתרבה החלב והשמנוניות של הגוף. כי המגנים הנ"ל מעלין זאת השמנוניות של ניוף, שבאה על ידי גאווה. נמצא שהשמנוניות והחלב הוא בחינת גאווה שהיא בחינת ריבוי. ומאחר ששורש החלב הוא מבחינת גאווה, על כן אסור לנו באכילה, כי איסור הגאווה היא מחמת שהוא מנפילת התפארותו שהוא לבושו של השם מטבח. כמו שכתוב השם מלאך גאות לבש. כי הגאווה אין הראויה רק לא לבדו ידבח, כי לשם המלוכה. ואסור לנו לקח לעצמנו כלל מן הגאווה, כי היא באה מנפילת לבושו ידבח. רק צריכים להעלות כל הגאווה לשורשה, דהיינו אל המוח שהוא שורש הגאווה. כאן נודע ששורש הגאווה הוא בחינת מויכין כמובן. וזה בחינת איסור חלב שהוא משורש הגאווה. כי כל חלב להשם, כי צריכים להעלות החלב שהוא בחינת גאווה על השם לבדו, על ידי הקורבן שעולה לגבוה, שזה בחינת העלאת הגאווה לשורשה אליו ידבח. אבל לנו הוא אסור, כי אסור לנו לקח לעצמנו כלל מן הגאיבה, כדי שלא נפגום בלבושו יסבורח כביכול, שהוא בחינת השם מלאך גאות לבש כנל. ב' ועל כן החלב הוא בחינת לבוש, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, איזו חלב, כלשהו תותב, קרום ונקלף. ופרש רש"י, כסמלה הוא פרוס, כי שורשו מנפילת הגאווה, שהוא בחינת נפילת לבושו יתברך כנ"ל. ג' ועל כן עיקר החלב על הכליות שהן מקום העצה, כי כליות יועצות. כי התחלת התיקון הוא על ידי העצות שעל ידם גדלה האמונה, שעל ידי זה באים גרים, ומהם באה הגאווה שהוא בחינת חלב כנ"ל. וזה בחינת איסור דם, וזה בחינת מליחה. סוגריים, לא נכתב בזמנו ונשכח.